tinga mai yangai na mobali na kai pantalon moka ba mama wala na kosuki sabilo bela ngoya bato ikwela yangai na sheri suka nini tama Yeah. Oh.